www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اس وقت ایک مختصر روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور یہ مروی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے اس معنی کر کہ ہمارے سامنے جو احادیث شریفہ کا ذخیرہ ہے اس میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہیں جن کی تعداد 5000 سے زائد ہے حالانکہ انہیں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صرف 3 سال رہنے کا موقع ملا لیکن روایات ان کی سب سے زیادہ ہو گئی اس کی 2 وجوہات بظاہر سامنے آتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو مدینہ منورہ میں باہر سے آئے تھے ہجرت کر کے اور ان کا نہ کوئی تجارت کا مشغلہ تھا نہ کھیتی باڑی کا مشغلہ تھا دن رات بس پیغمبر علیہ السلام کے در پر پڑے تھے اور آپ کے ارشادات عالیہ اور آپ کے اعمال کو آنکھوں سے دیکھتے اور انہیں یاد کرتے اور جو حضرات تھے تو کوئی تجارت میں چلا گیا کوئی کھیتی باڑی میں چلا گیا ضرورتیں ہیں ہر آدمی کی 24 گھنٹے وہ مسجد میں نہیں رہ پاتا تھا لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ کئی کئی دن گزر گئے کچھ کھانے کو دستیاب نہیں ہوا اور میرے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی تو لوگ آتے تھے اور میری گردن دباتے تھے اور کچھ پڑھ کے پھونکتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی دورہ وورا پڑ گیا ہے یا جنات آ گیا ہے. حالانکہ یہ کچھ نہیں تھا, صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہوتی. فرماتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ لوگوں سے مسئلے مسائل پوچھتا تھا اور پوچھتے پوچھتے کبھی کبھار ان کے گھر تک بھی پہنچ جاتا تھا کہ شاید وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں. اس طرح میری کیفیت گزری ہے اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی. تو ایک وجہ تو یہ کہ جو شخص دن رات وہیں رہے, ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ باتیں معلوم ہو جائیں گی بنسبت اس کے کہ جو آتا جاتا رہے. دوسری بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں باتیں بھول جاتا ہوں, آپ میرے حق میں دعا فرمائیے کہ جو بات سنوں وہ یاد رہے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا چادر پھیلاؤ. میں نے چادر پھیلا دی, حضرت نے اس پر کچھ پڑھ کے دم کیا, فرمایا سینے سے لگا لو. فرماتے ہیں کہ پھر تو حال یہ ہو گیا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لی کبھی زندگی میں بھولا ہی نہیں, حضور کی دعا کی برکت سے. تو بیائی نہیں الفاظ یاد ہو جاتے, ایسا زبردست حافظہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا. چنانچہ جو آپ سے روایت کرنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ہم نے آج سنی اور پھر 20 سال بعد سنی حضرت سے تو ذرا سا بھی الفاظ میں فرق نہیں پایا. جو 20 سال پہلے الفاظ بتلائے اور سنائے وہی آج بھی سنائے. یہ کمال قوت حافظہ کی نشانی ہے. تو یہ اس روایت کے راوی ہیں, اور بھی بہت سی روایتیں آپ سے مروی ہیں. اس روایت کو بھی آپ نے بیان کیا اور اس میں ایک عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے. نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ معصوم بچہ ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر کوئی عارض پیش نہ آئے تو وہ راہ حق کو قبول کر سکتا ہے. اسی کا نام ہے فطرت. تو ہر بچے میں, چاہے وہ کسی بھی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہو, اللہ نے فطرت پر اسے پیدا کیا ہے. اللہ کا یہ دستور ہے. فرمایا فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه, بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں, اور اہل ایمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر رہتا ہی ہو. الحمدللہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ انسانی طبیعت پر گرد و پیش کے ماحول کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. جس بچے کو ہم ابھی بے شعور سمجھ رہے ہیں, بے عقل سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں کچھ نہ کچھ شعور اس میں پیدا ہونے کے بعد سے ضرور پایا جاتا ہے. اسی لیے جس علاقے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے, اردو ہو, عربی ہو, فارسی ہو, انگریزی ہو, جسے مادری زبان کہتے ہیں, اسے سکھانے کی بچے کو ضرورت نہیں پڑتی. جب وہ بولنا شروع ہوگا تو آٹومیٹک وہ اسی زبان کو بولنا شروع کر دے گا. پانی کو پانی کہے گا, گلاس کو گلاس کہے گا, روٹی کو روٹی کہے گا وغیرہ. یہ اچانک کہاں سے بولنا شروع کیا اس نے؟ اس لیے بولنا شروع کیا کہ وہ اگرچہ ابھی تک بولنے کے قابل نہیں تھا, مگر کان کے ذریعے سے جو سن رہا تھا وہ سارا ڈاٹا اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا تھا, میموری میں جمع ہوتا چلا جا رہا. تو یہ بچہ جسے ہم بے شعور سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں بے شعور نہیں ہے, اس کے اندر بھی شعور ہے. یہ بھی ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے. جو باتیں سنی جاتی ہیں ان کو کیچ کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے. جن باتوں کو یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے ان کو پہچانتا ہے. ابھی اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن ماں کو پہچان رہا ہے, باپ کو پہچان رہا ہے, اپنے قریبیوں کو کیا ہے پہچان رہا ہے. تو بچہ پوری طرح بے شعور نہیں. لہذا بچوں کو اچھے ماحول میں رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. محض بچہ سمجھ کر کے نظر انداز نہ کیا جائے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بری بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے, ورنہ وہ بچے کے دماغ میں پوری طرح محفوظ ہو جاتی ہے. جیسے اچھی بات محفوظ ہوگی ویسے بری بھی محفوظ ہوگی. جس گھر میں گالیاں بے تکان دی جاتی ہیں وہاں کے بچے بھی بے تکان گالیاں دیتے ہیں, بغیر سکھائے دیتے ہیں, کیونکہ سن رہے ہیں اور محفوظ کر رہے ہیں. فقہا لکھتے ہیں کہ جس طرح کا لباس پہننا بڑے لوگوں کے لیے مکروہ ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی مکروہ ہے. ایسی بچیاں جو ذرا سی باشعور ہو جائیں ان کو مکمل ساتر لباس پہنانا ہے. چھوٹا لباس یہ پہن کے یہ سوچ کر نہیں کہ ابھی تو بچی ہے کیا ہے, کیونکہ یہی اس کی عادت بننے جا رہی ہے. آج اگر وہ فراق پہن رہی ہے اور بازو کھلی ہوئی جمپر پہن رہی ہے, وہ سمجھے گی یہی اچھے لباس ہے, تو بڑے ہو کے بھی اسی کو اچھا سمجھے گی. اور اگر آپ نے شروع سے ہی فل آستین کا کپڑا پہنایا, مکمل شلوار پہنائی, سر پر دوپٹہ اڑایا, تو بڑے ہو کر کے بھی وہ اس کا خود بخود اہتمام کرے گی. آپ کو زیادہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جس ماحول میں آپ بچوں کو ڈھالیں گے یہ بچے اسی ماحول میں ڈھلتے چلے جائیں گے. یہ دنیا کا تجربہ ہے. ये जो अंग्रेज हम पर गालिब आए हैं ये इन्हीं छोटी छोटी बातों से गालिब आ गए. इन्होंने पूरी दुनिया में अपने स्कूलों का एक ही ड्रेस बना दिया, नंगा ड्रेस बना दिया. हम बड़े खुश हैं. अब उसे इस्तंजे की तमीज नहीं है, ड्रेस पहने जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां. वही रंग उन पे चढ़ा है, बड़े होके वो उसी रंग में रंगे चले जा रहे हैं. तो ये लोग बहुत दूर की सोचते हैं और हम उनके झांसे में आ जाते हैं, उन्हीं की बातों को हम अच्छा समझते हैं. यही मामला अकीदे का भी है. अगर हमारे घर के अंदर अकीदों में पुख्तगी नहीं है, बचपन से बच्चों को सही अकीदे नहीं सिखलाए गए, तो आगे की कोई जमानत नहीं. इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें. दीनी शायर, दीनी तशख्खुसात, दीनी मामूलात उनकी जिंदगी में लाएं, इसकी कोशिश करना. अगर हम ये चाहते हैं कि ये दीन पर कायम रहें तो शुरू से कोशिश करनी पड़ेगी. आपने बार बार सुना होगा उलमा की जुबानी कि इस्लाम ने इसके बारे में शुरू से ही हिदायत दे रखी कि भाई जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत. हालांकि अभी बच्चा पैदा होके आ रहा है, थिएटर से निकल के आ रहा है, अल्लाहु अकबर ये बीज डाल दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का रस घोल दो इसमें, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, पैगंबर अलैहिस्सलाम की रिसालत इसके कानों में और उसके जरिए से दिल के गहराइयों में उतार दो. हैया अला सलाह, हैया अला फला, दीन की दावत का जज्बा इसमें पैदा कर दो. अभी ये सिर्फ आवाज है, लेकिन ये दीन आज अगर पड़ेगा तो बराबर होगा कल को जाकर, फलेगा फूलेगा. और मैं अच्छा सा नाम रखूं, अब्दुल्ला नाम रखो, अब्दुलरहमान नाम रखो, अंबिया के नाम पर रखो, सुलहा के नाम पर रखो, सातवें दिन हकीका करो. फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कि जब तक हकीका नहीं होता बच्चे का, वो आफात से महफूज नहीं रहता. हकीका नाम है दरअसल खून बहाने का. वो बकरा या बकरी को अल्लाह के नाम पर ज़िबह करके खून बहाया जा रहा है, महज दावतों का नाम हकीका नहीं. जैसे कुर्बानी जो एक इबादत है, उसमें असल चीज गोश्त नहीं है, खून बहाना असल है. ऐसे ही हकीके में भी जब ये बच्चा बोलने के काबिल हो, फरमाया अल्लाह निकलवाओ इससे सबसे पहले, इसकी जुबान से अल्लाह निकले. जब ये 7 साल का हो जाए तो इससे नमाज पढ़वाओ, सिखाओ नमाज, बच्चा हो या बच्ची. जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो, क्यों नहीं पढ़ता नमाज, ताकि जब ये 15 साल में बालिग हो तो नमाजी बन चुका हो. लौटता है तो मस्जिद से इसका रास्ता मजबूत हो चुका हो. बच्ची है तो ये नमाज के मसाइल को सीख चुकी हो. ये सब दस्तूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने क्यों तलकीन फरमाया, ताकि ये बच्चा अच्छे माहौल में परवान चढ़े, इसके अंदर دین کے اثرات نمایاں ہوں, اس کا عقیدہ بھی درست ہو, اس کے اعمال بھی درست ہو. آج اس کی بہت کمی معاشرے میں پائی جا رہی ہے, کیونکہ تعلیم کا دور ہے, ہر آدمی بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے, اور صبح ہی سویرے سویرے اسکول کھل جاتے ہیں, کوئی کام ہو یا نہ ہو ان کو اسکول بھیجنا ہے, شام تک بعد سے بعد اسکول تو 3 بجے 4 بجے تک چلتے ہیں, 6-7-8 گھنٹے دوسروں کے ماحول میں یہ بچہ اور بچیاں رہتے ہیں. گھر والوں کو ٹیلی ویژن سے اور اپنے موبائل سے فرصت نہیں, بچوں کو وقت نہیں دیتے, خود دین کا شعور نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو نئی نسل نکل رہی ہے, جو نئے جو نوجوان ہمارے سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں, وہ دینی اعتبار سے بہت کمزوری پر ہیں. انہیں کوئی بھی آسانی سے گمراہ کر سکتا ہے, کسی بھی جھانسے میں لے سکتا ہے, کیونکہ ان کے اندر پختگی نہیں ہے. اب ایسے میں کیا حل ہو سکتا ہے جب گھر کا ماحول بھی دینی نہیں, ان میں بھی پختگی نہیں, تو بس ایک ہی راستہ ہے, یاد رکھیے گا, ایک ہی راستہ ہے بس, اور وہ راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ کم سے کم روزانہ اس بچے کو کسی دینی مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجیں. ٹیوشن لگانے سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی ہم تو مالدار ہیں, ہم بچے کو کیوں بھیجیں مدرسے میں, کیوں بھیجیں, ہم تو لاڈ صاحب ہیں, ہمارے دروازے پہ پڑھانے والا آئے گا. ٹیوشن سے کام نہیں بنتا, ماحول نہیں بنتا, کیونکہ ٹیوشن پڑھانے والا بیچارہ اپنے کو ملازم سمجھتا ہے, استاد بعد میں ہے, ملازم پہلے ہے. اور مکتب میں جب ماحول ہوتا ہے وہاں استاد اپنے کو استاد سمجھ کے پڑھاتا ہے, اور بچہ جو ہے طالب علم سمجھ کے پڑھتا ہے, دوسرے بچوں کو دیکھ کر اس میں شوق پیدا ہوتا ہے, ایک ماحول ملتا ہے. ہم تو یہاں رہتے ہیں اور بہت سے اعتبار سے ہمارا ملک بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہے الحمدللہ, لیکن بہت سے یورپین ممالک میں یہاں کے لوگ گئے معاشی ضرورتوں کی وجہ سے, انگلینڈ میں گئے, امریکہ میں گئے, فرانس میں گئے, تو وہاں پر 2 طبقے ہو گئے جانے والوں کی. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو جا کر بس کاروبار میں لگ گئے, اور انہوں نے اپنی نسلوں کی کوئی فکر نہیں کی, اور کیجیے گا ذرا, تو جب تک وہ باحیات رہے تو وہاں کچھ نہ کچھ دینی نشانیاں پائی جاتی رہیں, اور جب ان کی اگلی نسل آئی اور تیسری نسل آئی تو اب ان میں اور انگریزوں میں کوئی فرق نہیں رہا, شرابیں پیتے ہیں, سور کھاتے ہیں, بدکاریاں کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, صرف نام ہے بس اور کچھ نہیں, دور دور تک دین باقی نہیں رہا. ہاں مال بہت مل گیا, کاروبار ہو گیا, لیکن ایک دوسرا طبقہ اس نے کیا کیا کہ گئے اور جا کر جہاں بھی رہے 2 چیزوں پہ توجہ دی, کاروبار کے ساتھ 2 چیزوں پہ توجہ دی, جہاں بھی رہے وہاں مسجد بنائی, مسجد اگر نہ بنی تو مسلح بنایا، یعنی اپنے مکان کے ایک کمرے کو تو بھائی یہاں نماز پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے. اور مسجد کے ساتھ مکتب بنایا کہ بچے اسکول تو جائیں گے مگر جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ایک گھنٹہ یہاں مکتب میں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دینی تعلیم پڑھیں گے، تعلیم الاسلام پڑھیں گے، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جن بھائیوں نے یہ طریقہ اپنایا مسجد اور مکتب کتنی نسلیں ان کی گزر چکی مگر وہ دین پر قائم ہیں. بہت سے لوگ تو یہاں سے زیادہ دیندار وہاں نظر آتے ہیں. اس کفرستان کے اندر اسلام کا چراغ جو جل رہا ہے یہ ان مکتبوں کے ذریعے سے جل رہا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گم ہو گئے جا. آج ہم نے بھی اگر اس جانب توجہ نہیں دی تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی. ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. دین کی اہمیت، دین کی عظمت، دین کا احساس، دینی مسائل سے واقفیت ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت برے ماحول میں یہ لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے. جس حد تک بھی ہو سکے ہم اپنے کے پابند ہیں، ہر آدمی اپنے کی فکر کرے تو بہت حد تک اس سرمایے کو بچایا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی کجروی سے، بدفکری سے، گمراہی سے، بدعملی سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.